no getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait. Middernacht, de late avond, nummer 1000. Goedenavond. Inderdaad, de 1000ste aflevering van de late avond. Een hele bijzondere situatie voor een radioprogramma als dit. Een samenwerkingsverband tussen 14 lokale omroepen, 13 in Zuid-Holland en 1 in Spanje. Vanavond gaan we eens praten met de mensen die dit radioprogramma maken, want u hoort ze allemaal wel, maar wat doen ze eigenlijk allemaal? En het komt allemaal vanuit het radiocafé van Omroep Hoekse Waard. Dus als u geroezemoes hoort aan de bar, dan is dat heel logisch. Want wij maken er hier vanavond een hele gezellige avond van. Niet alleen met kletspraat, maar natuurlijk ook gewoon met lekkere muziek. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. 13 omroepen en vele vrijwilligers maken inmiddels alweer 1000 uitzendingen lang de late avond. Een programma dat genomineerd is als beste radioprogramma van Nederland. Ik wens al die vrijwilligers, de omroepen en de luisteraars heel veel plezier met die 1000 uitzendingen. En ik wens ook nog vele, vele late avonden toe. Van harte gefeliciteerd met deze 1000ste uitzending. Ik ben Berend Potjer, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive. When you're 25, and when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV. Klassieker van, ja, Mott Hoepel, All the Young Dudes. Nou, we hebben afgesproken met jou als luisteraar dat we de mensen die de radioshow maken al 1000 afleveringen lang eens aan je gaan voorstellen. Nou, aan de microfoon aangeschoven, Han van der Horst, columnist, al die tijd en iedere week een pittige column. Welkom in de show, Han. Welkom, beste luisteraar, bij mijn stem weer voor de bijna 200ste maal en... Ik ben blij met je kennis te maken. Ja. Han, wat beweeg je om columns uit te spreken hier in de laatavond? Nou, jij hebt me een keertje gevraagd op de Grote Markt in een café. En toen heb ik ja gezegd. En het geeft mij een prettig gevoel om dingen die ik denk met anderen te delen. En daar is de radio natuurlijk al 100 jaar lang een prima middel voor. Dus als ik een gedachte heb waarvan ik denk dat is misschien voor andere mensen ook interessant, dan maak ik er een column over. Ja, soms zijn ze heel aardig, soms zijn ze heel venijnig. Wat maakt jou in de stemming om bijvoorbeeld eens een keer lekker venijnig te zijn? Ergernis. Als ik flauwekul en onzin tegenkom, want daar kan ik slecht tegen. En dan maak ik een venijnige column over dat onderwerp en dan denk ik van, nou, dat gaan ze de waarheid zeggen in meer dan één opzicht. En dan hoop ik ook dat dat lukt natuurlijk. Ja, je bent al een paar keer je hebt al een paar keer gesproken over de hoeden. Dat houdt je ook kennelijk bezig. Hoeden op de Zuid-Hollandse eilanden, dat daar prachtige winkels zijn. Hoe kom je daar dan bij? Nou, omdat ik ze gezien heb, ik ga wel eens een keertje wandelen. En dan loop ik bijvoorbeeld in de buurt van Alblasserdam of ik kom in Sliedrecht. En dan zie ik van die hele mooie hoedenwinkels. En die heb je eigenlijk in de grote steden als Rotterdam absoluut niet meer. Maar op de eilanden wel. En dat komt natuurlijk door het feit dat daar veel kerken zijn die wij in het midden van de grote steden de Zwarte Kousenkerken noemen. Maar die Zwarte Kousen die hebben ze daar al lang afgeschaft. En het valt mij dus op hoe elegant de hoeden zijn die, laten we zeggen, bij de gereformeerde gemeente gedragen worden. En als je een mooie hoed wil hebben als dame in onze streek, dan moet je naar Sliedrecht of naar Alblasserdam en misschien zelfs Oud-Beijerland. Dat weet ik eigenlijk niet of je daar nog mooie hoedenwinkels hebt. Maar dan moet je daar wezen. Elegant, mooi, geweldig. Ja, nu heb je ook een hele reeks boeken laten verschijnen. Hoeveel boeken heb je eigenlijk al geschreven intussen? Ik denk een stuk of 13, 14. Kijk, ik ben van mijn studie ben ik historicus. Dus dan heb ik een heel breed werkterrein waar je boeken over kunt schrijven. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb bijvoorbeeld in één deel een hele geschiedenis van Nederland geschreven. Ik heb eens een boek gemaakt over de mooiste jaren van Nederland. De echte Gouden Eeuw uit onze geschiedenis. Dat is de periode van, schat ik, 1950 tot 2000. En nu zitten we in de nadagen van die tijd. En er beginnen alweer allerlei rare, scherpe, nare randjes aan die Gouden Eeuw te komen. Ik heb een boek gemaakt over nepnieuws. En daaruit kun je leren hoe je zelf geloofwaardig nepnieuws kunt maken. Dus dat is een heel nuttig en handig boek voor iedereen die macht wil uitoefenen of die vijanden heeft. En dan kan ik dat boek erg aanraden. Het heet Nepnieuws, een wereld van desinformatie. En ik ben nu met iets bezig over de bezetting in één deel. Goed, de tijd is beperkt, Han. We moeten nog veel meer gasten spreken vandaag. Je hebt een geluidsfragment wil je laten horen. Wat wil je laten horen? Kijk, de mooiste boeken schrijf je als je daar de juiste muziek bij draait. En nu heb ik ontdekt dat voor de boeken waar ik aan werk, dat die muziek, het wordt uitgezonden door radiostations in Zuid-Amerika. En een hele goeie, die is in de stad Barranquilla in Colombia. Dat is La Troja Org. Dat is tevens een dansgelegenheid. En daar komt hij. Dankjewel, Han. C'était tout en partage. Tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oh oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Bien sûr. Où l'argent c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier, fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai, pas tout à fait, pour retrouver, je l'admets, mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes relations, ah mes relations, sont vraiment sont haut placées, très haut placées, décorées, très décorées, influents, très influents, bedonnants, très bedonnants, des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout. J'ai toujours le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies. Les orgies, les jours du bac, le cognac, les refrains. Tout ce qui fait, je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Charles Aznavour, prachtig, mes amert. Hier in de late avond de 1000ste aflevering, waarin wij de mensen voorstellen die de show dragen. Nou, aan tafel is geschoven Joop van der Hoor, roemrucht columnist. En hij gaat zo meteen zijn column voorlezen, maar ik ga eerst even Joop aan u voorstellen. Joop, wat brengt jou tot het maken van columns? Eigenlijk zoals Han al eerder in de uitzending aangaf, een blik op de dagelijkse dingen die gebeuren. Zowel in binnenland, buitenland, in eigen omgeving. Maar vaak ook gevoed door ergernis. Maar soms ook blijdschap. Gewoon ja. Hele leuke dingen. Mensen daarin meenemen. Het delen van de mooie zaken in deze wereld. Die helaas niet elke dag plaatsvinden. Nu doe je dat al 28 jaar in kranten. Welke krant heb je geschreven? En schrijf je nog trouwens? Nou, ik ben ooit begonnen voor het Vrije Volk. Dat was een goede combinatie met mijn andere werkgever, Politie Rotterdam. Dat botste nog wel eens. Niet bij mij, maar meestal bij mijn werkgever. En dan met name die werkgever met die pet op. Maar dat toch een poosje volgehouden. Meegegaan naar het Rotterdamse Dagblad. En ik ben pas columns gaan schrijven. Voor toentertijd Zeithof, Wegener, De Streekbladen, Botlek 1, Botlek 2, Spijkenissen en Hoogvliet en omgeving. En nu ook in de Haveloods, Rotterdam. Ja, en sinds kort bij ons te gast iedere week in de late avond. Bevalt het? Ja, ik moet wel even wennen. Het is heel anders om een gesproken column mee te geven aan de luisteraars of dat je een column schrijft. Daar kan je doorhalingen doen enzovoort enzovoort. En met de gesproken column, het hoeft niet perfect te zijn. Je mag af en toe wel eens hoesten, maar je wilt er ook niet dat de luisteraars verkouden gaan worden. Dus soms moet je wel eens 2-3 keer over doen. Je hebt je column klaar? Ik heb hem klaar. Ben je helemaal klaar om hem aan ons voor te dragen? Ik sta stijf van de adrenaline. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Wie is er nog lid van een vakbond? Alleen directeuren van grote banken, commissarissen van multinationals, ministers en staatssecretarissen, topvoetballers, Feyenoorders daar niet in meegerekend, leden van het Koninklijk Huis, tv-presentatoren van talkshows, beroemde dj's, advocaten en daklozen zijn geen lid van een vakbond. Alle andere mensen natuurlijk wel. Of toch niet? Bent u eigenlijk lid van een vakbond? Nee? Dan moet u wel over heel veel zwart geld beschikken, hele rijke ouders hebben, crimineel zijn, dan wel een tikkeltje naïef. Ik ben wel lid van een vakorganisatie en heb vandaag een prachtige FNV-vakbondspeld uitgereikt gekregen in ruil voor onafgebroken betaling van mijn maandelijkse contributie gedurende de afgelopen 40 jaar. Wat neerkomt op zo'n kleine 7500 euro. Tja, nu ik het zo bekijk, eigenlijk best wel veel geld. En zeker als ik me bedenk dat mijn twee in de Rotterdamse haven werkzame broers nog nooit ene stuif hebben bijgedragen aan het solidariteitsstelsel dat vakorganisatie heet. Ze hebben natuurlijk, net als u misschien wel, een rechtsbijstandverzekering bij DAS of dit zo. Dat kost ook geld. En zeker niet minder dan bij de gemiddelde vakbond die onderhandelingen voert over een nieuw CAO of pensioenakkoord. Waarom zou je aan een ander denken? We leven in een wereld die om zichzelf geeft. Doe net als een ander en loop in het gereel. Doe je het niet, weet je het beter, krijg je het mes op de keel. Komt deze tekst u bekend voor? Dan bent u zo tussen de 60 en 70 jaar en herkent u daarin het protestlied van de zanger Armand. Die hippie die in de jaren 60 van de vorige eeuw met het lied Ben ik te min een hit had. Zie in die twee regels ook de paradox, want het zijn inderdaad veelal de niet georganiseerden, zij die het helemaal zelf en voor zichzelf regelen, die de lul zijn als zich een situatie voordoet in een bedrijf waar de baas de macht niet met een slapende vakorganisatie of ondernemersraad hoeft te delen en lekker zijn eigen gang kan gaan. Tja, dan moet je achteraf ook niet gaan janksmoelen als je de zak krijgt en niemand het voor je opneemt. Wie in dergelijke gevallen een beroep doet op zijn rechtsbijstandverzekering, komt helaas maar al te vaak bedrogen uit. Want advocaten kosten een vermogen, veel meer dan dat ik in die 40 jaar aan contributie heb betaald. En dus zal er eerst gewikt en gewogen worden

Een van de vele uitvoeringen van Ben Ik Te Min van Armand. Aan tafel geschoven twee hoofdredacteuren van twee verschillende omroepen. Omroep Hoekse Waard, Bert de Wolf. En van de omroep van Goeree Overflakkee, Tim Hoek. Welkom in de show. Dank je. Dankjewel. Ja, jullie zijn omroepen die bij het de eerste oprisping van laten we dit eens aanvangen. De late avond zijn aangeschoven. Tim, waarom deden jullie dat toen? De kracht van samenwerking, om dat met elkaar toch je eigen programma's ook te kunnen promoten in heel de regio. En dat met meerdere lokale omroepen samen te doen. Dat was eigenlijk een van de redenen waarom dat wij meegedaan hebben eigenlijk. Ja, en hoe zit dat hier bij de omroep Hoek Zwaar? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want Joost van Wijk was toen programmaleider. Die heeft dat besloten in zijn wijsheid en goed besloten. Ja, nou jij bent ook medepresentator, hè? Ja. En Wat vind je eigenlijk dat we deze 1000 al hebben gehaald? Nou ja, op zich een beetje verbazend natuurlijk, want doorgaans duren activiteiten niet zo lang. Er wordt met goede bedoelingen aan begonnen en er wordt hard aan gewerkt in de eerste instantie en dan verwatert het meestal een beetje. En dat is in dit geval dus duidelijk niet het geval geweest. Ja. En hoe kijken jullie daar tegenaan in Goeree Overflakkee? Je ziet dat de kern van het programma met heel veel plezier en enthousiasme het programma maakt. En ja, dat zijn eigenlijk voorwaarden om het lang vol te houden. Ja. Plezier erin blijven houden. Zijn er dingen die jullie graag zouden willen zien in het, of horen eigenlijk, het is radio, in het radioprogramma? Zijn er wensen vanuit de omroepen waarvan je denkt, nou, dat zou er nou eens mooi in de late avond terecht kunnen komen? Want wij maken het natuurlijk allemaal op verschillende locaties in de provincie. Tja, Tim. Ja. Een diversiteit aan onderwerpen gewoon, die voor heel de regio aantrekkelijk zijn, om informatief zijn voor de luisteraars eigenlijk. En informatie overbrengen uit heel de regio. Want ja, je moet groter denken als je eigen gemeente. Zo moet je gewoon als omroep ook met dat programma meewerken. Ja, nou zijn jullie vast van plan om het programma nog lang op de zender te houden, denk ik, hè? Hoop ik. Namens het personeel, zal ik maar zeggen, van de show. Die zit hier achteraan de bar. En, wat ons betreft wel, hoor. Ja. Ga maar door. Tot de volgende 2000 weer. Gaan we gewoon verder. 2000? Ja. Dat is over 3 jaar, hè, al. Ja, daarom. We vieren binnenkort ons 3e verjaardag. Hè, dus dat is ook al een heel gebeuren. Je hoort dat er wordt hier instemmend meegepraat aan de bar. Maar als het er alleen maar om gaat dat we dan bij die 2000ste viering weer bitterballen krijgen, dan moet je wel even lang wachten weer op die bitterballen. Ja. Dus misschien tussendoor toch maar gewoon een keer doen. Ja, de bitterballen gaan hier inderdaad rond. Een feest van je welste hier. Ja, maar even, dat ligt natuurlijk ook aan de omroep. Hè. Dus onze redactie komt graag bij jullie op visite om de bitterballen te prikken. Ja, jullie zijn allemaal van harte welkom. Hè, hier. Goed. Ja. We gaan weer muziek draaien en dan zo meteen weer een volgende gast spreken. Dankjewel. En ook dankjewel namens al de medewerkers van de late avond dat jullie ook jullie zenders ter beschikking stellen voor dit mooie project. En jullie dankjewel voor het mooie programma. De late avond, nummer 1000. There are unsmiling faces in fetters and chains on a wheel in perpetual motion, moving on to all voices and answer all names. With no show of an outward emotion, and they think it will make their lives easier, but the doorway before them is barred. Of a friendly Altijd prachtig. Alan Parsons Project. Trouwens weer een nieuwe single uit. Ongelooflijk, maar het is wel zo. Turn of a Friendly Card. Aangeschoven een van de vaste stemmen in de late avond. Herman de Bruin. Welkom in de show. Ik hoor het net, ja. Dat ik de vaste stem, een van de vaste stemmen ben. Ja, ik denk dat ik niet zo gerealiseerd. Nee, ik denk van de 1000 uitzendingen die we hebben gemaakt, zitten er zeker 800 met jouw stem in. Met een kort, maar prachtig interview iedere keer. Word er bijna moe van. Ja, maar goed. Nou, ontspan vooral met een bitterbal. Ja, en laten drinken. Het zal wel lukken. Ja, nou, het blijft leuk om te doen. Ja, Herman, waar komt jouw passie voor radio vandaan? Ja, dat is heel vroeg al begonnen. Ik snapte niet echt, ik ben niet zo technisch, ik snapte niet echt waar dat geluid nou vandaan kwam. Uit onze oude radio thuis, toen ik een jaar of 10 was, denk ik. En dat mannetje in de radio heeft mij altijd wel gefascineerd. Dus ik was niet zo van de muziek, maar meer van het gesproken woord. Nou, dat zou je merken. En dat heeft me altijd gefascineerd, dat zeg ik al. Dus daar ben ik begonnen. En ik ben op een gegeven moment naar de ziekenomroep overgestapt. Omdat iemand zei van, oh, je hebt wel een mooie stem, kom eens een keer mee presenteren. Nou ja, dan ga je niet meer weg. Hè. Ja, maar toen ben je ook overgestapt naar de woelige baren. Dat was weer veel later, want ik was vrij jong begonnen met radio ziekenomroep. Dat was bij ons in Delft. En op een gegeven moment was er een vriend van mij, die zat allemaal in de radio, die zei van ik zoek een nieuwslezer. Ja, nou ja, misschien is dat wel leuk om te proberen. En op zee te zitten, dat was weer een heel ander vak natuurlijk. Dus ik denk, nou ja, wie weet wat het wordt. En dat heb ik gedaan. Ja, welke zender was het? Radio Noordzee, ja. Internationaal. Eén van de twee grote, hè? Ja. Arnaai, ja. Ja. Hij heeft er niet zo lang gezeten natuurlijk, 4 jaar in de verhouding van Veronica, onze collega's, die daar veel langer gezeten hebben. Maar op een gegeven moment was het natuurlijk over. Ja. Want minister Van Doorn heeft er natuurlijk voor gezorgd dat het wegging. Ja, heb je daar leuke herinneringen aan? Ja, toch wel, want het is toch vrij uniek dat je daar rond mag lopen. Nou ja, rondlopen, ja, een heel kort rondje moest je lopen, want je zat natuurlijk een week lang op het schip. En dat kon er niet af. Dus je moest gewoon, je werd vanuit de haven van Scheveningen daar naartoe gevoerd. Dan begon je met nieuwslezen of met je taak die je daar had. En na een week werd je weer afgelost door je collega's. Ja. Aan het einde van Radio Noordzee, zal ik maar zeggen, die beelden staan bij mij toch wel goed op het netvlies. Zie ik in Scheveningen opeens een auto voorbij rijden met jouw naam erop. Ja. Maar je zat er niet in, wat was dat? Nee, dat klopt. Die auto reed wel. Er was iemand anders die reed trouwens. En ik had niet zelf kunnen rijden. Maar ze hadden voor elke presentator hadden ze een auto geregeld met die naam erop inderdaad. En ik was op dat moment, de laatste week was ik ziek. Dus ik was er niet. Ik was ook niet aan boord bij het afscheid. Dat was wel heel jammer, maar goed, dat was niet anders. En daardoor reed die auto ook zonder mij erin over de boulevard van Scheveningen. Ja, en dat nog even als toelichting. Ja, die radiozenders moesten stoppen. Ja. En het was klaar in 1974. Ja. Zo is dat. 31 augustus was de laatste dag en toen was het meteen afgelopen. Nu maak jij heel veel interviews. Begon, ja. Dus je zit bij ons in de show nou 1 tot 2 keer per dag. Dus voor de vaste luisteraar van de late avond zou ik zeggen, ja, Herman is een hele bekende. Ja. Wat vind je er leuk aan om dat toch te blijven doen? Het is leuk om mensen te ontmoeten, daar begint het mee. Het is leuk om heel veel verschillende onderwerpen te horen, want wij nemen die zaken op en dan krijgen we weer op een gegeven moment een andere persoon en dan krijgen we een heel ander onderwerp. Als je op een gegeven moment een wethouder hebt die vertelt over hoe hij vindt dat het beleid eruit moet zien en de volgende is een jongen uit die dan niet weet hoe hij zijn huisvesting moet regelen en dus bij de gemeente aanklopt en die daar een heel prachtig verhaal over. Dat is een heel andere invalshoek. Daar moet je ook mee kunnen spelen een beetje. Dat je weet hoe je iedereen moet benaderen. En zo te zien heb je daar heel veel plezier in. Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Ik zou zeggen, keep up the good work. Ik ga het doen. Ik ga het niet proberen. Ik ga het gewoon doen. Dankjewel. Dankjewel. So fair with her burgundy hair, I belong. The spirit of Christmas, carry him home. Some kind of loneliness makes me feel free, but I know you were waiting for me. In the darkness out there, like the moon before you, so I swear. The spirit of great smiles, carry me, carry home. Him home. The spirit of Christmas will carry him home. Somewhere under the stars I lay, and I pray for it now. I won't be alone. Christmas is long, long ago. Some even better, but none like this Christmas to come. Spirit of Christmas, carry me, carry home. Him home. The spirit of Christmas will carry me home. Somewhere under the stars I lay, and I crave for it now. I won't be alone, no way, on Christmas Day, and I crave for it now. De Drieërs en Elske de Wal. Zij waren te gast in onze show. Speelden daar live hun nieuwe kerst-cd. Spirit of Christmas hoorde je hier. Weer een nieuwe gast aan tafel. Harry Kuipers, medepresentator van de show. En Jeroen van Gent, die u in de regio regelmatig op straat kunt tegenkomen. Eerst maar eens met Jeroen. Jeroen? Ja. Hallo. Je gaat bij nacht, nou niet bij nacht en ontijd, maar wel bij gewoon slecht weer, bij mooi weer de straat op. Waarom doe je dat eigenlijk? Oh, ik wil graag gewone mensen op de radio laten horen. En dan denk je, en dat valt altijd tegen. Zo gewoon zijn die mensen niet. Nee? Nee, want als je ze dan tegenkomt, dan je hebt een verwachtingspatroon. Je denkt van, oh ja, ik weet het wel. Ik ken die reacties wel. En dat is een grote fout, want ik ben elke keer weer verbaasd. Dus, ja, vinden mensen het makkelijk om met je te praten? Nou, het weer moet wel meewerken. Jij zegt het net. Een zonnig straatje. Ik was in Oud-Beierland een weekje terug of zo. Zonder straatje, dan willen de mensen wel. Maar als het regent, dan zeggen ze nee, nee, nee. En dat hoor je natuurlijk maar zelden. Ik heb het 1 april een keer voor de grap gedaan. Om al laten horen dat mensen heel vaak nee zeggen. Want je doet over 5 minuten radio, kan je wel een uur doen hoor. om leuke dingen over te houden. Ja, hoe benader jij nou die mensen op straat? Ik vraag eerst of ze zin hebben om op de radio te komen. Ik zeg, ben van de radio, mag ik u iets vragen? En als het een lokaal onderwerp is, dan vraag ik ook wel. Bijvoorbeeld, komt u uit de Hoekse Waard? Want ja, anders heeft het weinig nut om iets te vragen over de Hoekse Waard. Ja. Als ze tot Rotterdam komen, ze komen winkelen, dan heeft het weinig nut. En je woont zelf in Barendrecht? Ik woon zelf in Barendrecht, ja. En dus daar heb je ook wel eens wat onderwerpen over. Ja. Wat heeft jouw voorkeur? De voorkeur? Ja, qua onderwerpen. Nee, want ik vraag het jou ook wel eens natuurlijk als eindredacteur, als producer van het programma zo van, weet jij nog wat leuks? Want ik wil niet te veel mijn eigen voorkeur aan vragen door laten klinken. En dat kan van alles zijn, de actualiteit. Nu heb ik zo'n beetje een soort van man bij het hond-achtige vragen. Daar kun je altijd heel veel in kwijt. En de mensen kunnen, heel diverse antwoorden krijg je dan. Ik had het laatst over spijt, hè. Als je over politiek vraagt, dan krijg je allemaal negatieve dingen, allemaal dezelfde antwoorden. Maar als je vraagt over spijt, heeft u wel een spijt? Dan krijg je een hele baaierd van reacties. Ja. En dat is leuk. Ja. Hey, je bent medepresentator. Jij doet nu een halfjaartje mee ongeveer. Een jaar. Ja, oh jee. De tijd gaat snel. Oh mijn hemel. Dat komt omdat we hier in het café zitten van Omroep Hoekse Waard. Dan gaan dingen wel eens gek lopen, denk ik. Na al die bitterballen. Een jaar inderdaad, want je was eerst eigenlijk alleen maar ter vervanging. Voor de vakantietijd of bij ziekte en gebrek. Ja. Maar toen heb je net zo lang tegen me aan zitten zeuren dat ik toch mag zeggen, oké, dan doe ik vast mee, maar dan beginnen we met één dag in de week. En dat is het nog steeds. Ja, dus. Jij komt helemaal niet uit deze regio, dat weten mensen niet. Maar tegenwoordig kun je radio maken overal ter wereld. Jij komt van een heel andere kant van het land. Ik kom en woon tegenwoordig in. Ik woon in Friesland. Vertoon ik ook mijn kunsten. Maar dat wil niet zeggen dat de regio hier voor mij een onbekende streek is. Ik heb heel wat voetsporen liggen, bijvoorbeeld in Nieuw-Beierland. Omdat mijn ex-schoonouders, als ik dat zo mag noemen, daar woonden. Ook in Rotterdam heb ik heel wat pasjes verzet enzovoort. Dus het gebied is mij niet vreemd. Maar ik woon er inderdaad op dit moment niet. Nee, maar daardoor ben je ook wel een beetje verbonden met de regio. Jawel hoor, en dat zeg je zelf net ook al. Door alle digitale mogelijkheden die je hebt, is zo'n afstand eigenlijk geen enkel probleem meer. De enige voorwaarde die je kunt stellen is dat je ook jezelf een beetje op de hoogte houdt van het regionaal nieuws. Maar dat geldt voor mijn medepresentatoren net zo. Dus in feite is er dan op die afstand na eigenlijk helemaal geen verschil meer tegenwoordig. Ja. We hadden het net even met Herman de Bruin over zijn radioverleden. Jij hebt ook nogal wat radiosporen achtergelaten. Waar zouden mensen je van kunnen kennen? Het moet kort, weet ik. Dus ik zal het ook heel kort vertellen. Zoals meerdere van mijn leeftijdgenoten ben ik ooit begonnen bij een ziekenomroep. En dat deed ik dan ook niet zoals de ziekenomroep, collega's uit liefde en verdriet met de medemens, maar om het feit omdat je daar radio kon leren. En toen ik een jaar of 23 was, toen had ik genoeg kennis opgedaan dat een sollicitatie bij de landelijke omroep succesvol was. En zo kwam ik dan bij de KRO-radio in Hilversum terecht. En daar heb ik zo'n 20 jaar gewerkt in een hele variëteit van dingen die ik gedaan heb. Ik ben discjockey geweest op Hilversum 3. Maar ik was ook redacteur van het literaire programma. Maakte een scholierenprogramma. Maar deed ook omroepdiensten. Waar je dan mocht zeggen van, dan schakelen we nu weer terug naar Studio 2 voor het tweede deel van 2 tussen de middag met Tette Braak. Weet je wel, dat soort zinnen mocht je dan ook uitspreken. Dus dat was een hele gevarieerde tijd. En het leuke was dat je dan op die manier ook heel gevarieerd je verder kon ontwikkelen in het radiovak. Ja, nu geef jij een hele eigen invulling aan de late avond. Hè? Dat zeg jij. Ja, zeker. Ja. Want Bert is heel droog. Prettig, maar droog. Jij maakt er een heel verhaal van. En ik zit er ongeveer tussenin. Ja. Ja, waarom doe je dat op jouw manier? Waarschijnlijk heeft dat ook een beetje te maken met het feit dat ik vroeger ook bij de KRO ook hoorspelen heb gedaan. En ik heb daar geleerd dat radio voor een heel belangrijk deel fantasie is. De luisteraar die heeft in tegenstelling tot televisie alleen maar het geluid voor zich en moet daar zelf een beeld bij vormen. En dat betekent dat je zonder de werkelijkheid te omzeilen, er toch naar mijn idee moet proberen om er een beetje sjeu aan te geven. Een klein beetje een hoorspelletje ervan te maken. Nogmaals, zonder dat je daarbij gaat inboeten in wat je mag noemen de serieusheid van het afhandelen van datgene waar het over gaat. Als ik naar jullie ogen kijk, het plezier zit erin. Mogen we nog lang op jullie medewerking rekenen? Nou, Jeroen? Zeg jij het maar. Nee. Ik ben wat jonger, weet ik veel. Ik vind het leuk, ja, natuurlijk. Het verveelt geen moment. Elke keer is weer anders. Dus daar doe je het dan toch wel voor. En Harry inderdaad. Ik moet vaak erg lachen van die intro's. Ze zijn echt wel, leuk. Dus, Ach, daarmee kun je ook horen dat wij, maar dat geldt voor ons allen, het voor ons plezier doen. Ja. Toch? Ja. Dat moeten we vooral zo volhouden. Yeah. De duizendste. Dit is de late avond. She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me, for I've been lonely in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come lately, you are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Song she sang to me, song she brang to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Another grace would save me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Neil Diamond, prachtig. Play me aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond, de duizendste. Maandag gaan we weer beginnen aan de 1001ste. Dat is een hele mooie opgave voor Harry Kuipers. Hij is dan uw gastheer. Blijf in ieder geval luisteren intussen naar je lokale omroep, want daar doen we het allemaal voor. En dan kom je ons vanzelf wel weer tegen. Je kunt ons ook vinden uiteraard op Facebook, onze website www.delateavond.nl, LinkedIn en Twitter. Volg ons daar vooral, want daar kun je iedere dag lezen wat we allemaal gaan uitspoken dezelfde avond. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze 1000ste aflevering, die in elkaar werd geschoven door Stephanie van der Helm. Hartelijk dank. En ik zou zeggen, heel veel plezier nog met je lokale omroep. De laatste van vandaag. Rob de Nijs, Alles wat ademt. Vrede is ver, verder dan ooit, zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit. Wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Macht speelt met macht, een dodelijk spel. Bang voor elkaar, dreigen ze met de hel.